عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى قال ولأنه قال إن الله تعالى كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده عشر حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة وإن هم بسيئة فلم يعملها كتب الله عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما بهذه الحروف والمنع عن ابن عباس يلزمك ابن عباس عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما يالنا سنو برم كونتان كي نيوم نيار نيب عن رسول الله مجيلي سي ندوال يالا لي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه مبوك سي لي مي سولو موم يننتي صلى الله عليه وسلم عن ربه ديكو جيلي سي بروموم با تبارك وتعالى قال مو واخ ني ان الله نكا يالا دي تعالى كاوينا جومنا ليپ لو خامتيني اك مانكي لا lepp lo xamanteni day joyoko ak mat mom sunu borom bur yalla kataba bindna al hasanati yu rafeti wa sayiati ak yu ñaawi wala yu baxi jef yu baxi ak ñaawteefi summa bayyana top mu leral zalika lolu manam mu leral wax joji ni nga xamne sunu borom non la binde hasanati ak sayiati nu mi deme mune fa man xam ko xamanteni yitte wona def bi hasanatin ci lu bax manam def ko xel ba diko waji def manam mu nek xel nga bëgg ko def am yene gi falam ya'malha te defuko manam deful def ci bax joji mune katabahallahu mune sunu borom subhanahu wa ta'ala dana ko bind indahu fa mom yalla hasanatan muy ben hasana manam ben tiyaba kamilatan bu mat sekk manam nga deugmal ben jeuf ci bax bëgg ko def waye mu joko def ngir xeyna amna galankor wala lu demé non lo xamanteni taxna def nako ay ginaaw jëmoon nga ci rek yitté wo ko def suñu borom da la koy bindal muy ben tuyaba muna wa in hamu bu fekkene nak dafa nek yitté wo biha ci def ko manam ci lu bax lolu fa amilaha mu def ko mune katabahallahu sunu borom subhanahu wa ta'ala dana ko bind indahu fa mom yalla subhanahu wa ta'ala 10 hasanatin muy fukki hasana lay don bu boba moy al hasanatu bi asri amsalha moy ginaaw def nga ko ben nga def way sunu borom dalay fay lu mu gëna neew fuk ila 700 da'f manam day tambale fuk man na dem nak ba ci juroom ñaar téméri ful manam ful ko bu muy juroom ñaar témer ila ada'atin kaseera wess man na wess lol sax ba doon lo xamanteni dañ koy ful ay ful yu bari mun wa in hamu bu fekkene nak dafa yittewo deugmal bi sayyi'atin ci jef ju ñaaw falam ya'malha te defuko manam nga dem ba deugmal jef ju ñaaw nar ko def waye nga bayiko te yalla tax katabahal manam waxu ñu nak manam nga dem ba nar ko def far am lu la galankor ci defoko wa nga bayiko te yalla tax katabahallahu mune bo wa sunu borom dana ko bind indahu fa mom sunu borom hasanatan muy def ju bax kamilatan ju mat may dañ ci am ben tiyaba ben hasan wa in hamu bu fekkene nak dafa yittewo biha ci def ko ci jeuf ju ñaaw joju fa amilaha mu def ko manam deugmal ju ñaaw daat kay def booba katabahallahu sunu borom santala dana ko bind sayyi'atan muy ñaawteef wahidatan budi ben kon lolu ci yermande sunu borom la bu ko neexon mom bam ko deugmalé nar ko def rek mu daal la koy bindal ne rawahu bukhari kon imam bukhari wa muslim ak imam muslim ñom ñoo solo nañ hadith bi ci sen ñaari sahihi ci yakh bi ni mune fi batay imam nawawi moy wax ñoguñ ci ci sara sara ki bi mo ci def ben commentaire bu ndaw mune xolal yow fan bur ya akhi waffaqna allah wa iyyaka ila azim lutfi allah ta'ala wa ta'ammal hadhihi al alfaz mune yow sama mbokk yalla ñu sunu borom boole tawfiixal ci maggu ñewante ak sunu borom subhanahu wa ta'ala mo te nga setantal medité bu baax baat yi nga xamanteni mom la yaronte bi sallallahu alayhi wasallam utiliser solo ko ci ci borom subhanahu wa ta'ala manam limne dana ko bind muy hasanatan indahu manam fa mom yalla subhanahu wa ta'ala maam lol lolou day day wane maam topoto gi nga xamanteni mune indahu isharatan ila al-i'tina'i biha day wane manam solo gi nga xamanteni mom la sunu borom jox jëf joju fa mom parce que day xol ne par exemple yi nga xamanteni mom mom mo jitt yep moy ki nga xamanteni dafa dafa bëgg def lu baax mujju ko def koku day am hasana indahu nga xamanteni dafa loon bëgg def lu baax def ko asra hasanat ba tabamaati def ila adaafin kaseera batay indahu fa mom sunu borom ki nga xamne dafa naruna def lu bon bayiko ngir yalla koku dina am hasana bu mat indahu fa yalla ki nga xamanteni nak dafa daf ko bëgg def ba nopi def ko mune koku mom dina ko bindal sayyi'a waxul indahu kon di gis ñewante gi nga xamanteni sunu borom subhanahu wa ta'ala mom lay ñewante ak jaamam yi nga xamanteni ñom ñoko gëm li yermande gu reey gogo mune nga gis mune hazarnatan indahu ba nopi wa qawluhu kamilatan bit tawkid wa sidatil i'tina manam indahu hasanatan kamilatan manam jëf ju rafet du mat sekk nga xamanteni lolou day deugar am mune hasanatan day danaka lolou gi dem nan nañ xamne moy bindal nañ ko hasana buñ né asad am taala wa mais mune doli ci kamilatan manam bu mat sekk lolou lepp kon wané topato gi nga xamanteni sun bon sana taala mu ngi koy topato lolou manam julit bi nga xamanteni dafa deugmal jëf ju baax wala ki nga xamne dafa deugmal def ko wala ki nga xamne dafa deugmal lu bon bayika ngir yalla mune waqala fi sayyi'ati allati hamma biha thumma tarakaha katabaha Allah 'indahu hasanatan kamilah man kom niñ wax ki nga xamne dafa deugmal lu baax bayiko koki toujours hasana kamilah 'indahu ji sunu borom subhanahu wa ta'ala mune toujours fa akadaha bi kamilah mu korom manam degeural ko feddaliko ci baatu kamilah bobu nga xamanteni mom la indi wat ye lay wax manam même baat yi nga xamanteni mom mo ñew ci hadith bi day dalay dello ci ñewonte bu mag ak yeen mande gi maggo nga xamanteni mom la sunu borom subhanahu wa ta'ala am ci jaamam ni mune nga gis na bam agge ci ñaawtef bi nak dal na wa in amalaha katabaha Allah ta'ala sayyi'a wahida ne ko fa nan ay sayyi'a kamilak ay indahu yoy yep ñewu ci en rek sunu borom da kay bind mu don ben ñaawtef mune fa akada takhli fofu lim feddale manam wahida bi sayyi'a wahida amana ne sayyi'a mais mune wahida manam pour feddali manam nim newale ci bob ba ci bob manam bakkar bob ñak ko yitewu te mu ngok wala mi ak ci tahdi kamila newul sayyi ak kamila par exemple alors que fele hasana kamila bu mat fek mune kon falillahi alhamdu wal minna subhanahu la nuhsi sana'an alayhi wa billahi tawfiq ila mabatihi mune kon mbollem xeti cant yeb ñel na yalla mom moy xewal go xamne da koy sopp rek ci lo xamanteni jëfoo dara ma mi mu ñewante ak jaam ñu ni fimne ak yermande gu reey gi du lo xamne jaam ñom ñoko def pour mu ci len ko waye ci mbaxam gu reey gogu rek ak yermande gogu la subhanahu tudna sallam nge mune la noxti man ñu wañi sana an ci tagga ale ci mo sunu borom subhanahu ta'ala manam man ñu ko tag bo xamanteni day matal liñu war ci taggu ko tag go xamne day yel ci temu ak rafetalam ci ñun mom rek mom mo meuna tag bopam tag gu mel non nek nak yalla wabillahi tawfiq ila madati mom rek bur yalla subhanahu wa ta'ala mom mo ñu mëna tawfiqal ba égalé ñu ci ak ngeureumam kon lool comme un commentaire bu dal bu am mom imam nawawi rahimahullah mom moko taxal ci hadith ni légui nak ñu xol sara bi nga xamanteni mom la ci imam ibn dakhil sanayit andi inshallah mune ñi nga xamanteni ñoo sara hadith bi li nga xamanteni mom lañ ci wax ndax comme ñi tay yag gisee toujours ibn dakhil sanayit rahimahullah day andi ci tu borom xam xam yi liñ ci ci fekkene na leer di am ay point de vue yenn yi dal leer du dugg ci yenn detail yu bari mune ñi nga xamanteni ñoo sara hadith bi yeb bok nañ manam remarquer manam maggaayu hadith bi ak kawé wayu tedd ngam nga xamne yeen ci sallallahu alayhi wasallam daf ñu ci léralal kemuk ñi nga xamanteni non la sun borom subhanahu wa ta'ala di wone ak mbaxam ci jëflante gi nga xamanteni mom lay jëflante ak mindeef yi nga xamanteni day def manam nga yitté wo deggmal jëf ju baax rek hein te xam nga lolou ginaaw jëfoko fim ne danaka tuddugul amal bo xamanteni sa jeen ñoko jëf wala yu demé non kon mo la jé bañu bindal dara mais lolou mu bindal la ci kon nga gis ne manam bëgg def lu baax ni rek deggmal ko ñu bindal la ci lu baax ba nopi te bañ ko xëssé deggmal nonu wa ba nopi nga gis batay ki nga xamanteni manam ki nga xamni dafa deggmal lu baax mujju ko def ak ki deggmal lu bon bayiko xam nga ñoon ñep jëfuguñ ben jëfi ci manam lepp manam dañu naroon na def dara ke après bayinako ngir yalla ke beggon na def ngir yalla loolu kenn ku ci nek mu bindal la ci lu baax mu neté ki nga xamanteni day dafa jëf gi indi ñaaw tef yi mom ben ki rek la ko ci bindal ben manam mom moko feddali ne ma ben ñaaw tef rek ben bakkar rek lay doon mom lañ koy bindal alors que bu dé bu baax bi mu def ko fuk taw kon lool mom ak baax dong la ne bu ko neexol manam bu fekkene dafa jëf ki rek dal né manam ben bo défé lu baax ñu bind bo défé lu bon moy ni voilà ou bien bo bëggé def dara ki woko mu baña bind dara ci më sa sañon nako amo dara lo fay taxaw di réclame waye lool sax manam bëgg bi nga bëgg def lu baax déjà mu fay la ci ba nopi bo xasse def lu baax déjà bu la fayé ben moy fayna la ci mais mu doliat la ci à partir de 10 manam né la sa lu baax lool du la ko fay lu muy daf koy ful manam lu baax li nga def du la ko fay mukk fayu def nga ben bu baax ma jox la ben bu baax manam toujours lu upp li nga def rek la lay jox lol mom may ak baax mune ta lol nak nga nil lu mag la lo xamanteni lu sunu borom wane ak mbax gu reey ngir li nga xamne non lay fulé yi nga xamne mom moy jëf yu baax yi te du ful yi nga xamanteni mom moy jëf yu ñaaw yi mune li nga xamne nak mom manam dafa def bëgg def ben jëf ju baax kon ta ko comme lu baax ngir ne manam bëgg def joju jëfi xol bi jëfi cër non mais le fait nga nam def lu baax lolu jëfi xol la ngir sa xol mom mo fat bëgg manam deggmal lolu manam da nga jël décision kat ne da ngay def lu baax aw lolu aussi buñ né xamma mom moy ki nga xamanteni vraiment da nga décider pour def lu baax bokku la ki nga xamne da nga jaaxaan rek salal da né wa man day bëgg na tabax école bëgg na ci yaak ci né lolu tax taxul ñu wax mais moy ki nga xamanteni da nga jël décision pour def ben jëf ju baax man na am nak dara gaay lu ko wax xeyna nga bëgg ko def man wako wala yu demé non mune bu fekkene ki deg sama wax joju manam ne lim da la fay bëgg gi nga bëgg def lu baax ngir limuy jëfé xol bu féké né ci dégg wax joju manam dafa posé wu question dal né kon lan motax ki nga xamanteni dafa dëgmal bëgg def jëf ju bon jappé ko muy sayya ngir né loolu it manam bëgg def lu bon wo it man nañ ko jappé ci jëf ci jëfé xol loolu ki dégg sama wax joju man nako posé wu comme question mune waye ki nga xamanteni dafa poser question bobu dañ ko nan mbir mi nekkut nonu nga xamanteni non nga ko yaakaré ndax bayyi gi nga xamanteni mom la bayyi jëf ci ñaaw gogou lolu day dal di dindi lolu nga xamanteni mom la fasol ci def ko déjà kon lolu daf koy bu dé lu mu fasol nit manam bëgg bayyi gi nga xamanteni mom la ko bayyi ngir yalla déjà da koy dal di fecci ci benen passport bo xamanteni passport bu bax la moy déjà baye gim ko baye té yalla tax moy né kon kat yénéna lu bax té fofit moy na ba néxu bakkanam ginnaw bëggon na def lu bon lool moy né kon bakkanam wéku won na ci bëm ko baye kon moy né bëgg na lu bax té it moy na bakkanam nga xamné bakkanam bi nga xamanteni manam banéxam bi nga xamanteni dafa bëggon ag ci lu bon lol nak manam effort bobu nga xamanteni mom la def moy xex ak bakkanam ba bayyi le nga xamanteni beggor nako muy lu bon lañ ko fayé kon muy hasana muy tiyaba mune te ñew na ci benen hadith bu wax ne hadith ñew ci imam muslim ne inama tarakaha min jarray yani ay min ajli mais manam baye go nga xamanteni daf ko baye ngir yalla kon lu mu def la c'est yalla do nga tax kon motax mu fayeko jëf ci baax ci yalla mune ak lu melni hadith bi nga xamni yunus sallallahu alayhi wasallam daf ci wax nan ala kulli muslimin sadaqa qalu fa in lam yaf'al qala falyumsik 'ani ash-sharr fa innahu sadaqa mune bi yunus sallallahu alayhi wasallam ne warna ci bepp julit saraxé ñi lat ke laaj dan nako bu fekke ne defuko nak nanam ko mu ñak mëna saraxé wala yu demé non mune kon na baña def lu bon ñak def lu bon gogou sadaqa sarax la kon lol dina ci am yolu sarax ni hadith bobu imam bukhari andinako ci kitabul adab téré mi xamné ci lay andi hadith yi nga xamanteni walu teggine lay leral mune bu fekke ne nak waji dafa bayyi manam lu bon lolou mu nara def daf ko bayyi ngir ne dañ ko forcer ci mu bayiko wala bok mu lott ci manam mu dem deugmal ko beug ko def waye mu ji amul possibilité def ko mune koku duñ ko ci bindal tiyaba te manam koku du dugg ci manam hadith bi kon hadith bi waxula koku kon ki tax muy wax moy ki nga xamanteni manam daf ko beggona def te man nako def mu bayiko ngir yalla manam la tax dal mu bayiko bañ ko def moy nek kat dafa xalat yalla donc xexal bakkanam baña def lool mune imam tabari rahimahullah dafa wax ne hadith bi man nañ ci jangene kat kon dañu wara corriger doctrine bi nga xamne moy wax ne ñaari malaika yi nga xamne ñoy bindi jëf yi dañuy bind mbollem li nga xamne jamm bi daf ko deugmal bëgg ko def mo xam muy lu baax mo xam lu bon mune amna ñu wax lool mais da ngay gis ne kon hadith bi daf leen di corriger mune te ñoñu dañuy waaw manam ne malaakai dañuy xam mbollem lu jambi fas ci xolam te budé lu bax comme ñu bëgg mu bëgg def fas dara nar ko def muy lu bax wala fas dara nar ko def muy lu bon dañ koy bind mune batay imam tabari batay moy continue di wax ne batay day corriger wax yi ñi nga xamanteni dañuy wax naan malaakai nga xamanteni ñom ñoy bind jëf yi manam li ñuy bind rek moy li nga xamanteni mom mo feñ ci jëf yi jambi wala ñu manam li nga xamne dañ ko def physiquement wala bok mu doon lo xamanteni dañ ko wax mu doon wax jo xamanteni dafa genn luñu deg mu ne te maana manam maana hadith bi manes na ci jange Imam Tabari moy wax ne malaaka yoy kat kon ñaari malaaka yoy dañuy xam li nga xamanteni jam bi daf ko deugmal bëgg ko def nga xamne jam bi daf ko deugmal bëgg ko def mu ne te manam lu dagan lay doon manam lu meuna nek lay doon ne sunu borom subhanahu wa ta'ala mom mo len di may ñu meuna xam lolu manam ñu meuna bu jam bi deugmalé dara manam ag ci lo xamne ndax bu dé borom bi mom mo len tek ci mission bobu moy né toujours possibilité yi tax ñu meuna rentrer mission bobu dañ koy am kon bu fekké né dafa am lo xamanteni comme lu melni nit ki dogu pour def ben jëf muy jëf ba jëf ci kon sunu borom dina len may ñu mëna xam lolu kon pour man ko bind mu ne comme ni nga xamne non la sunu borom subhanahu wa ta'ala may lu bari ci yonenti alayhi salatu wassalam lim len maye ñu xam lu bari ci yo xamanteni ay mbiru kumpa la mune te sun borom subhanahu wa ta'ala waxna ci sayyidina Isa alayhi wa ala nabiyyina salatu wa salam sayyidina Isa par exemple waxon na banu israël len wa unabbiukum bima ta'kuluna wa ma tadakhiruna fi buyutikum nan dina len ci suratu ali imran dina len solo ci li ngeen di lek ak li nga xamne mom ngeen di denc seeni keur lolou lepp yalla da ko do xamal donc li day wax rek manam ci possibilité mindeefum yalla di xam len ci lo xamne lu neubul lu bokul ak li teñ ci biti ñu wax nan te suñu yenenbi sallallahu alayhi wa sallam xibar na ci lu bari ci lo xamanteni ci xam xamu kumpa la bokku kon mu dagan sunu borom subhanahu wa ta'ala defal kon ñaari malaaka yoyu aw yoon wo xamne dañ cey xame li nga xamanteni mom mo nek ci xoluk doomu adam ci lu mu fat nar ko def mo xam muy ci lu bax wala ci lu bon kon ba man ko bind mais lol moy bu fekke ne dafa dogu ci def ko mune amna nak ñu wax ne manam lolou mu ngi amé ci ben xétu ngalaw go xamne day feñ manam ñom dañ koy gis manam mu génné ci xol bi manam amna dal luy apparaître luy génné ci xol bi lo xamné ñom ci lañuy xamné kat li kat war nañ ci bind nangam li ci lañuy war nañ ci bind nangam mu né wayé nak manam mag ñu bax ñu as-salaf salih kat dañoo amono wuté dañ am wuté wa légui muy ñëw par exemple comme ci jëf yoy nga xamanteni xol bi daf koy def man salafi nak dañ amono wouté ci ñaari zikri manam zikru xol manam tuddu yalla ci sa xol ak zikru ko ci lu fess ban mo gën mune li lepp nak ci waxi ki la bok ibnu battal waxi ibnu khalaf al ma'ruf ibn battal donc mom mo indi wax yoy yeb mune bo demé borom al-ifsah abtir la bo xamné kimné moko bind al-wazir aunuddin abul muzaffar yahya ibn muhammad ibn hubira al-hanbali donc andina ci biir téré bobu waaw né ma bi wax ci comme ni nga xamné non lañuy multiplier jëfi xéetu yenenbi sallallahu alayhi wa sallam mais bok na ci hikma par exemple li tax ñuy multiplier jëfi xéetu yenenbi sallallahu alayhi wa sallam ni nga xamanteni non la suñu borom défé aussi seenu dundu di gatt am ci espérance de vie par rapport ak suñu jëk ñi day gis par exemple alcorane la wax melni sayyidina nuh nan la dundu na woté na 1000 ans bam dess quoi ben at hein wala kon nga gis ne kon ñu yagg ñi dañ doon dundul lu ki alors que bu dé xéer yéne sallallahu alayhi wasallam ñom ñoo gëna gatt li ñuy dund wala loolu sunu borom remplacer leen ko seen jëf ñu diko ful lu bëri day gis ne lolou ba ci biir xéetu yoonu sallallahu alayhi wasallam ñi nga xamanteni ñom ñoo mujjé ñew nga xamanteni dañuy dajé ak déjà ñu ngi gëna ki gëna gatt en même temps que yaqut ak gëna bëri day gis ne kon ñi téni jëf lañuy gëna ful aussi ñu gëna ful comme ni yoonu sallallahu alayhi wasallam doon wax naan ñi nga xamanteni day japp ci diinéem ginaaw ba nga xamne sama ak yakute dafa bari ci sama xef day am yoolu juroom fukk ci yeen xam nga loolu lu reey la mune ci hadith bi dañ ci jàngé batay manam yitté bi nga xamanteni mom lañ jox yéné manam yéné ndax boy xol li mu wax yépp ci walu himma manam bëgg def lu baax bëgg def yépp ci affaire yi ci affaire xol ñu ko di wone yitté bi nga xamanteni sunu borom daf ko jox xol bi xam nga ne tudduñ ci benn jëf bo xamanteni du yéné mom moko jitu moy yene lu bax li nga xamne dang ko bëgg def da nga yene def ko mu jox ko def ak lu bax li nga xamne dang ko yene def ko donc gisoo fen ñu tudd jeuf jo xamanteni dang ko def ni sans yene donc ñu wone maam ki bobu nga xamanteni dañ ko def jeuf yoy gi nga xamne mom moy jeufi xol di yene ak fas def lu bon nga xamne en même temps kon dang ci jang nga xamne deugmal leg comme def lu bon ning koy tiwe ning koy faje moy bayiko ndax bu boba bayiko aussi jeufi xol la ko jeufi xol la kon go xamanteni day xaj lolou nga xamanteni mom moy beug go nga xamanteni dang ko beugon def lo xamanteni ni ñu teral mune boy setantal batay bat yi nga xamanteni mom mo ñew ci hadith lim wax ne par exemple ki nga xamanteni jeuf na yeen lu bax def ko mu wax ne ila ad'asin kaseera nga xamne xam nga lolu mune lolu boy xol nakira la del mom mo gëna yaatu maarifa manam moy ne ko fofu ful bi amul limite manam dañe ila sabbe maati dofin bi'afin ila ad'afin kaseera ba wala ay ful yu bari man na doon ay waaw xamanteni mom yalla xam nga mba mota xaw ba xol budé ko xamanteni ben samba boy bu ci bu melni man jëf ak par exemple ben nit yalla jëf du bok jëki par exemple melni yonenti yeus ni luñuy gëna ci aussi lool day ci seen jëf parce que ñoo ak ñoo xamanteni dafa jëf par exemple jëfum ëpp téwul ëpp par exemple ay yéene yum ci boole ëpp téwlu gu mu téwlu jëm suñu borom subhanahu wa ta'ala magayam toroxlu tout ça ak xam am manam jeuf ji mu jeuf xam bi nga xamanteni mom la ci am ak xam yoy ni ci rawante kon da ngay gis ne man na jouer ci bir ci ful bi nga xamanteni mom la jeuf bi am alors que yoy yeb nak boy xol jeuf ci waxol lay don ndax boy xol ba ci xam bi tax ñom jeuf waxol lay don borom xam bi nga xamanteni ci jeuf xam bu jeuf du bok ko xamanteni day jeuf ni te am te xamul du bok donc té yoy yépp nak boy xol ci xol lay né ndax ñaan ñi mom buñu jëfé leg danaka ci zahir ni même ci lañuy ci kon lool yi batay dañ ci mëna ci né malaaka yi toujours dinañ am moyen déjà pour xam dara ci par exemple wuté jëf yoy ba xam nan lañ koy bindé par exemple xam nga ñaar mën nañu def ni par exemple malaaka bi bindal kélé donc alors que li nga xamne mom mo feñ ni rek budé physique li nga xamne ñun par exemple mom lañuy gis day nuro kon moy na xéñ ñom dinañ gis lu ëpp ñun li nga xamne mom lañuy gis kon day yanu mana li mu wax sank ne day am maam luy apparaître génn ci xol bi lo xamanteni mo leen di wan ñom lan lañ wara ci dal ñu mëna appliquer seen liggéey ne kon expression bobu mu utiliser kon day wane ne manam ki bi limité wuñ ko man na beuri lol té it nit ki xamnel manam lolou ab digla manam digla bo xamanteni sunu borom subhanahu wa ta'ala mu bax mi ci mbaxam mom moko digé nga xamné da ngay gis né manam dañ koy mëna misalé comme ci ki nga xamanteni day ji rek nga xamanteni bo jiyé ben pep ak mi nga xamanteni non lay fulé wo comme même misal bi nga xamanteni mom la ci ay xol ané bi diki nga xamanteni da rizi an batat habatan amma lan sab'atan bila fi kulli sunbulatin mi'ata habba da ngay ji ben pep mu ki genné juroom ñaari xam sunbula no len kay woyé sax ci wolof baykat yi ben gi bu ne mu épine la wala affaire bi ci dugub bi ci mi ne ciar bi mi ne yow mom téré lo nga xam mo ta xam lool wala nga am ni juroom ñaar yo xamne ben bu nek dem ba ki ba sang wa xolé sa bam mi atu bien fini da di ñew maay gis amna ci ben ki bu cheikh salahuddin radhiyallahu anhu don ci après mi attirer attention ci lool nan te boy xol même légui ak science moderne yi découvrir nañ ne même bo kiwe jiwe ben pep ni man na génn ci sun bulay par exemple man na jur ñaar ñet mais du dépasser 7 moy maximum bu mëna génn té sun bula bu ci nek aussi 100 pep moy maximum bu mëna am ah al quran mom benen affaire la quoi dañuy jël na kon day ci wop 700 be mu wax non kon lool moy ci misal bokku misal ci pep mais nak ila adhasin kaseer no ne yamul ci lool man na mais mu ne batay bo xolé pep mom it manam rendement bi mi am day dépendre aussi touti ci souf ci ñu ko bay souf ci nga xamanteni ci lañ ko bay des souf so xamanteni souf su bax la souf su moye bax souf ci donc gis na ko yoy yi def ci jouer des souf ci mom lañu japp na moy xol bi rek ajit nang ki bek roce bek ki bi nandal gi numu demé est-ce que ané bi taw na ki ñom seen am li nga xamné mom moko nandal bam sax donc kon amna yeneen paramètres yo xamanteni ñoy dugg di jouer nak ci kon ci full bobu kon ba fu mëna yam ne kon manam jëf yu bax yi non nga koy xolé né fep bo xamanteni dang koy ji donc té xamné nit manam fam koy ji manam défar sa xolit daf ci am solo ndax dina ko jox valeur té dina bok ci li déterminer rendement bi nga xamanteni mom lay am donk nga japp ko nak manam ji bo xamanteni dang koy ji muy continuer di yokku donc ba yawmal khiyam mune batay bok na ci nga xamanteni dafa jar bayyi xel ci jëf yu baax yi batay nga xamne mom doon yo xamne day mëna jouer batay ci bir pool gogou muy contexte yi nga xamanteni par exemple dang koy def mune par exemple wala par manam jëf ji ci comme jëf bi nga xamanteni dang koy jëf mu yam ci yow par exemple nga lol dina baax mais batay du bok jëf bi nga xamne dang koy jëf mu jéggi la jëm ci kenen batay du bok jëf bi nga xamanteni day jéggi way yamul ci kenn koku day jall batay jëm ci kenen donc motax par exemple nga xamne da ngay gis ne na suñu safari yo dem jëf yi nga xamanteni day dem ba am ci yenn jëf yo xamne sax far dañ na la du dok comme ni yenen sallallahu alayhi wasallam don wax nan bu dom adam faato jëfum day dok bam def ñet muy sadaqa jariya donc ak dom ju bax jo xamanteni sadaqa jariya comme sarax buy ci donc wala lu melni xam bo xamanteni dang ko baye nit ñi di ci jariñu ku melni par exemple Imam Nawawi nga xol rahimahullah ban tañ la fi jige ba legi ñuy jariñu ci kiwo te kon lepp di delu ci mom nga xamanteni fim ne même bu bindé keneen ñew sara ko fim ne sara bobu mu ko ki lool Imam Nawawi la ci ku jang sara bi jangale ki bi Imam Nawawi amati donc jëf yoy nga motax mu ne manam nature jëf bi ak ki bi manam limuy nan lay feñe ak ci ñan lay jaar ak li ñimay jariñ yoy yëpp kon dafa bokk ci nga xamanteni day duggal ci bir lool wala même dom ju bax dom ju baxit manam kasbu déjà tanal ko yaay ci gorgolu ci yoy yëpp fexé ba mu doon ko bax déjà jangol ko ki tout ça ba bo fi joggé mu di la ñaan lool yi di continuer wala nga gasu ten bismillah wala nga gasu ten nit ñi di jariñu sa ginnaw wala même jëmbat garab wala même nga tabax jakk nit ñi di ci julli par exemple wala nga jek jël sa ben kamil dem tek ko jakk gaay ku ñew jang alquran ñu ci donc yoy yep dafa jar surale ci jëf yi tok te yoy yep mëna doon ay jariñ yo xamanteni def lay fekk وعليكم السلام ورحمة الله mune da ngay gis batay ni manam day dugg ci même bunti bi ne dalay wal batay sunu borom subhanahu wa ta'ala ni nga xamanteni non lay jëfënte ak jaamu bi di supay bi mu yoomal xiyam nga xamanteni ton lañ ci dégg ne maam sunu borom subhanahu wa ta'ala même bu ëllëgé jaamu jullitam bi bu koy xitaat toujours daf koy xayé ci li nga xamni mu gëna rafet ci ay jëfëm comme ni nga xam non la ko sunu borom subhanahu wa ta'ala waxé wal najzeenahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun bi suratun nahl muy wax ne kon imam ndaxin xaymu wax mu ne lool dañ ci dégg ne même jaam bi mën na ñëw yomal xiyam am ay hasanat yu bari yo xamni bi peut-être 10 dong lañ ko jëf ji peut-être 10 rek lañ ko fayoon bé 20 lañ ko fayoon bé 700 bé ki mais fofu ci yërmande sunu borom subhanahu wa ta'ala man na xool bi nga xamni mom mo ëpp ful ci ay hasanatam yépp mu def yépp mu toll ñu toll ni bobu mais parce que lool man day ful yi mëna sunu borom daf ci wone li nga xamni mom non lay jëflante ak jaam bi nga xamanteni julit la te moy ak mbaxam lay jëfënte ak mom ak mbaxam ak ñewantem ak yërmande mune da nga gis batay mi nga xamne non la yenen sallallahu alayhi wasallam di wax ci hadith bo xamanteni imam tirmidhi mom moko rahimahullah mom moko andi ci kitab da'wat yenen sallallahu alayhi wasallam ne idha qala al-'abd fi suqin min aswaq al-muslimin la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu ila akhirih rafi'an biha sawtahu kataba Allah lahu bidhalika al-fai'al fi hasana wa maha 'anhu al-fai'al fi sayyi'a wa bana lahu baytan fil janna mune bu fekke ne jam bi dafa dug ci ben marché ci marché julit ni comme nga ñu ki rek dem marché fa okas Touba wala ye hein wala nga dem asbakie ba nek egypte hein mu di dugg ci marté ci marti julli ni daldi wax la ilaha illallah wahduhu la sharika lahu lahul mulku walal hamdu yoy mutu ala kulli shay'in qadir bamu je yekati ci batam manam wax ko ci kaw moy xam marté mom liñ fa baxo gis moy nit ñi dañuy fatte yalla man kon marché liñ fa liñ baxo gis moy ni nit ñi ci seen mbiri aduna la ñene ñaara dañuy faté yalla ci seen mbiri jënd ak jaay ak waxtaan ci donc yoy lañuy ci yow bu fekkene nak dañ fa tuddu yalla yëkëti sa baat ci kaw moy da ngay fatali am ñu tan ñu yalla moy yeen salaam ne ku def lolu sunu borom dina la bindal 2000 manam 1000 ba muy 2000 moy ñaar 2 millions voilà 2 millions ci yalla ci hasana wa ci te li be xam benen nga ko benn non nga ko yëkëti sa baat ci kaw ñu bindal 2000 muy 2 millions ci ay tuyaab ba noppi faral lu tay noonu ci Bakar manam faral na 2000 millions ci ay ñaawteef ba noppi ànd ak loolu def mu tabaxal la benn néeg ci ajjan baytan waaw tabaxal la benn néeg ci ajjan kon da ngay gis foofu contexte bi liñ jàggoon mooy nekkoon sa wax jooju xam nga dan nga wax ko yëkkati ci sa baat mooy kon ndégtal nga ñu ci des kon fàttal nga leen yàlla ci nangam donc ginnaaw kii bu jéggi la nga gis ba noppi contexte bi soo xamante ni maanaam ñëpp dañ nekk ci leneen yow nga ñëw yëkkati ci yàlla loolu do dafa rëy waaw bokkul ak nga ñëw ci jàkk nga xamante ni ñëpp ngi fii nga ñëw kii nga ñëw wax ko ci kaw kenn ku ne yaa ngi ñëwoon ci sa alxuraan boobu moytu sax di nga tasmis keneen wala kuy julli wala defe noonu donc nga gis foofu contexte bi ni mu mënee jox valeur tii mu ne te lii lépp nag nga gis ñu wax ko mooy dèjà ñun kem suñu xam-xam yu gàttis alors que yërmë ne yàlla ëpp na loolu lépp ndimeel yàlla ëpp na loolu lépp voilà mooy ne ñun yi ñi ni sax ñu wax mooy li tolloo rek ak suñu xel yi suñu xam-xam yu xam-xam yu nga xamante ni xam-xam yu gàtt la alors que lii du dara ci kemu ndimeelu suñu borom subhanahu wa taala li mu toll mu ne te ngëneelu yàlla googu moo gën a màgg kenn di ko weddi te moo gën a màggit kenn di ko maanaam di ko takk ci dara maanaam di ko limité waaw mooy loo xamante ni kenn mënu koo limité ngëneelu suñu borom subhanahu wa taala yàlla na suñu borom jëflante ñun ci ngëneelam ci fatloom googu ci àdduna ak alaxira ci zahir ak ci batin ci suñu lépp ñëwëlë kon ñu delluwaat ci hadith bi kon suñ ko bennee woon parce que daa ñu jàll ci xandi ci topp insha allah kon mu ne an ibni abbasin radiallahu anhuma jëli nañ ci sayduna abdullahi ibni abbas radiallahu anhuma yal ñu yàlla kontaan ci ñoom ñaar ñëpp an rasulillahi salallahu alayhi wa sallam mu jëli ci yonente bi salallahu alayhi wa sallam mu fii maa yarwihi ci li muy solo an rabbihi muy tukkee ci boromam ba tabaraka wa taala annahu qaal ne yonente bi salallahu alayhi wa sallam nee na inna allaha naka yàlla taala kawe na kataba bind na alxasanaati yu rafet yi wa sayiaati ak ñaawteefi su ma bayyana topp mu daal di leeral zalika loolu ne fa man xam ma koo xamante ni bëgg nga maanaam dëgmal nga def wala dogu nga ci def di xasanal si ci lu baax fa lam yaamalha te defu ko katabaha allahu mu ne sunu borom dana bind bu baax boobu indahu fa moom xasanatan muy benn bu rafet benn xasana kaamilatan bu mat sëkk wa in xamma bu dogoo bihaa ci def ko maanaam ci lu baax loolu fa amilaha mu def ko katabaha allahu bur yàlla tabaraka wa taala dana ko bind moom jëf ju baax jooju indahu fa moom ashra xasanaatin muy fukki xasanaat ila sabimiati daafin maanaam dalee ci fukki xasanaat ba ca juróom-ñaari téeméeri ful ila adaafin kasira ba ca sax ay yeneen ni ful yu bëree bëri mu ne wa in xam bu dogoo bi sayi atin ci def ñaaw def ñaawteef falam yahmalha te defu ko katabaha allahu mu ne loolu sunu borom dana ko bind indahu fa moom yàlla subhanahu wa taala xasanatan muy jëf ju baax kaamilatan bu mat sëkk wa in hamma bu dogoo biha ci def ko fa amilaha mu def ko maanaam mooy jëf ju ñaaw yi katabaha allahu sunu borom dana ko bind tabaraka wa taala sayiatan muy ñaawteef waxidatan bu di benn kepp. Kon rawahu lbouxaari bo muslim imam bouxaari ak imam muslim rahimahumallah ñoom ñoo ko solo fi saxixayhima ci seen ñaari saxix yi bi hadihi alxuluf ci arab yële. Waaw loolu moom ñaari bon xam xam li ñu ciy wax mooy ne maanaam ñi nga xamante ni duñuy jub gëmuñ yàlla gëmuñ yàlla lu ñuy def ci lu baax luy jëriñ ñi te sunu borom dina leen ko fay fii ci àdduna dina leen ko fay fii ci àdduna. Ci iman moom moom mooy base affaire mooy li nga xam ne moom bu fa newul moom tawxid moom bu fa newul moom mooy ne maanaam jëf joo mën a kiit amul kii amul poids amul benn poids. Léegi nag ci ñu mel noonu ci li leen yàlla mën a xëyee par exemple mën na cee bokk borom bi dimbal leen lu tuuf loolu lépp moom maanaam ki nga xamante ni nekkul jullitit di def dara dan va pas dire que ne maanaam ci ñàkk doon jullit lay dee donc yooyu yëpp maanaam mën nay def surtout comme ni nga wax ni jullit ñi ci jariñ jullit ñi sax mën nañ koo ñaanal mu tuub sunu borom yërëm ko ci loolu. Wallahu taala alam. Hadith bi nga xam ne moom moo ci topp di hadith bi fanweeral bi ak juróom ñett kon mu ngi ko titre al ibadatu lillahi wasilatu lqurbi wal mahabba maanaam ne jaamu yàlla wasila la wala mooy wasila jegeñ maanaam jegeñ suñu borom subhanahu wa taala wal mahabba ak sopp suñu borom subhanahu wa taala wala suñu borom sopp la subhanahu wa taala. Mais an abi hurayrata radiallahu anhu qaal قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده الذي يبطش بها ورجله الذي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه رواه البخاري. ويده التي و ويده التي يد الذي التي لا أعرفها فنوى الذي ويده التي allati wa man lan la wax ah non kon ma djoum non man ma djoum kon yedd mom day féminin la ci wa arab féminin lañ day japp. Mais an abi hurayra jël nañ ci sayyidina abi hurayra radiyallahu anhu yalla yalla kontan ci mom xala mu wax ni xala wax na rasulullah ndawal yalla li sallallahu alayhi wa sallam ni inna allaha ta'ala naka yàlla sunu borom qaala wax na ni man aada képp koo xamante ni noonoo naag walliyan ab walliyu lii ñeel ma maanaam ku méngoog man koo xamante ni xarisu sunu borom la nga noonoog moom kooku kat yàlla nee na subhanahu wa taala faqat aazantuhu déclaré naa ko bil xar bi ci guerre déclaré naa ko xare yàlla ñu yàlla mu sonn wa ma taqaraba muy wax nag maanaam loolu mooy ko képp ku noonoog ak wàllu yoom léegi nag walli gogou mu melni kon lay leral nak manam nu mi deme ak na ci nit di agge nan la nit di agge ci sunu borom sopp la ci cafel gog nga xamanteni moy tax kula nonon mu déclarer ko guerre wone wa ma taqarraba te jigeñ duul illa ya jëm ci man abdi sama jam bi sey in ci dara ahabba ilayya luma gëna bëgg mimma faradtuhu ci li nga xamne faratal nako alayhi ci mom moy ne bolem di jam di jëf ngir jigeñ sunu borom subhanahu wa ta'ala la ci gënal sunu borom moy li nga xamne daf ko faratal ci yow déjà manam li nga xamanteni faratal nako koku bokay sagane wono pe pare ne yaangi gor lu ci yenen yo xamanteni yow yaaka tanal sa bop deja sa deggu ci bopam lañuy jam manam yow doone sunu borom subhanahu wa ta'ala ni julli le yow nga ne do julli bonop bo pare ne man damay zikrullah pour ki sunu borom leeram lam may ci lam mo yoll kon d'abord li nga xamne mom la faratal d'abord ni nga xamne mom la faratal motax sama jaar jegeñ duut jëm ci man ci lo xamne mom la gëna bëgg ci dara lo xamne mom la gëna bëgg li nga xamanteni mom la faratal ci mom mune wala ya zal tadu dañ abdi sama jaar yataqarrabu bi zeen digeñ lu ilayya jëm ci man bin nawafili ci nafile yi nafile moy mbollem jëf yu baax yi nga xamanteni ten farataluk manam du farata ci jambi waye ginaaw jambi def na farata yi ba nopi mu jël yeneen jëf baax yo xamanteni du farata ci mom waye mu tek ko ci motax lolou ñu tuddu ko nafil ndax limi tekki moy yok wax ni ziyada la nafil lolou lay tek moy ziyadatun ala al mafruud alayh waye li nga xamanteni dañ ko faratal ci jambi mu def ko jël leneen comme mo xam muy julli nga ci julli farata ba nopi nga julli tisla ñaar rak wala yu dem non boba nafila la wala nga def say ki ñu la faratal pare tok zikru bi nafila la donc mbolem yoy wala won nga wéru ko bono fi après wor yo xamanteni ken tegul ko par exemple wor ci jour sawal wala di wor altiné ki nafila la mais par exemple man mëno imaginer gi nga xamanteni koor gi dafa ñew wor bu nopi koor gi jeex mu ne day wor nafila wala nga xamni julli ka war ci beutik bi yeb defuko bu gude mu ne day taxawul guddi gi day fanane nafil lolou do ko meuna comprendre kon ni nga xamni mo gënal borom bi moy d'abord ni nga xamanteni mom la wala ki wara genn azaka genn wa azaka ba nopi dal ne damay tabax jak wala yi def non mu ne dina sama jam nak du dañ di jegeñ di jëm ci man yi nga xamne ay ndolam la nafil yi nga xamanteni ay ndolam la hatta wahibahu bamu beug ko manam moy day gurgur li ci nafil li di dina farata yi samonté farata yi bu no di gurgur li ci nafil yi di julli di wo di fikrullah di ci ba nak sunu borom beug ko particulier mais beug gi muy beug ñi nga xamanteni ñoy awliya yi mune fa iza ahbabtuhu buma ko beugé kon mou lay wax bëgg gi manam après ci mi jur yi nga xamanteni da koy jur bëgg gi fa iza ahbabtuhu buma ko bëggé kuntu nek na sam'ahu di ab deggam allazi bi nga xamanteni yasma'u day degg bihi ci deggo manam bu boba man lay déggé wa basaruhu donit ab gisam allazi bi nga xamne yubsiru day gis bihi man lay gisé am dootu gisé mom ay bëtam ay sunu borom subhanahu wa ta'ala lay gisé wayadahu loxom allazi yaqtisu bihi bi nga xamne ci lay jappé nga xamanteni manam amatul du pouvoir bopam lay défé wala katnu bopam wala ci waye lepp ci yalla la koy défé subhanahu wa ta'ala warijlahu may don batay tankam bi nga xamanteni allati ba nga xamne yamsi day dox biha ci tanke wala in sa'alani te buma laaje la uqiyannahu dana ko jox ci lu wer manon na wax rek ne in sa'alani a'taytuhu manon nako wax waye mu ne la watnane banu uqiyanna bole ko tawkit wat gi rek deja day feddali ba noppi nonu tawkit bi ñëwaat gën a feddali encore. Bu ma waatee da waat naa ne ci dëgg-dëgg bu ma laajee danaa ko jox. Wala in istaxaaza ni bu sàkkoo mucc ci man la uizannahu danaa ko musal. Kooku it mu même construction bi maanaam laamul xasam bi maanaam waat naa ne la uizannahu danaa ko musal ci lu wér maanaam ñaari tawkit. Kon loolu it di wane maanaam màggaay bi nga xamante ni moom la jox nitam yooyu. Kon rawahul Bukhari imam Bukhari moom moo ko solo wa muslim da imam muslim daa amin. Kon hadith bi hadith bu màgg la, hadith bu réeréy la, hadith bu réeréy la boo xam ne moom yaakaar naa bokk na ci hadith yi gën a siiw bokk na ci hadith yi nga xamante ni ñu gën a xam nga xamante ni ñaare fu ñuy waxe ci buntu wilaya ñaare bokk na ci hadith yi nga xamante ni moom la ñuy gën a cité. Donc en même temps dañ ciy jàngati lu bëri ci maanaam yoonu yàlla maanaam dox jëm ci sunu borom subhanahu wa taala d' abord ci lan lay tàmbale. Donc de d' abord wax la ne maanaam yoonu borom yoonu jëm ci yàlla subhanahu wa taala du ne rek da ngay kii rek toog wala defe ko yow ni mu la neexee. Maanaam dafa am noo xam ne noonu la ko borom subhanahu wa taala bëggee. Dafa am noo xam ne noonu la ko borom subhanahu wa taala bëggee surtout mooy ki nga xamante ni day jukkat moom mii ne man mii kat dama bëgg jëm ci yàlla kooku nan lay def nga xam ne bu boobaa da ngay xam ne la nga xamante ni moom moo gënal sunu borom subhanahu wa taala moom may farata yi dèjà samay julli yi nan laa koy defee jéem koo rafetal tàmbali ci laab commencé di yittewoo sama laab bu ma kiiwee jéem koo rafetal jéem a sàmmul teg teggini jéem a sàmmul teg di teewlu dëkk ci tuub et cetera. Donc boo noppee maanaam mu doon nga xam ne laab gi day doon laabuk zahir waaye en même temps laabuk batin nga xam ne comme ni nga xam ne noonu la koy Imam Ghazali doon waxee naan même jàpp bu fekkee ne da nga jàpp te sa xel moom teewloo yàlla subhanahu wa taala wala dara mais bu boobaa sa cër yi nga xamante ni moom nga jàpp rek bu waa loolu lay laabal loolu lay leeral. Mais bu fekkee ne da ngay jàpp par exemple teewlu jëm sunu borom subhanahu wa taala di toroxlu donc ak di ko ñaan ci biir njaaf yi bu boobaa sa jëmm lépp lay laabal. Donc bu boobaa day doon en même temps laab zahir mais en même temps day doon laab boo xamante ni day laabalal sa xool et cetera. Donc naka noonu julli ji nga di ko waajal di sàmmonte waxtu yu julli dèjà nga xamante ni da nga koy fonk jox gëdd bi nga xamante ni sa kemtalaay kàttan gëdd bi nga ko war a jox ak it boo ci duggee di góorgóorlu ci teewlu geeg toroxlu geeg nga xam ne da ngay jàpp ne julli gi moom dëgg li tax ñuy wax moom mooy toroxlu gi nga xamante ni moom mooy nekk ci biir ak it nga xam ko xam li ñu ci war a xam farata yi xam sunna yi maanaam mu bañ a doon jëf joo xam ne da nga koy jëf mu tegu ci réer mais nga xam maanaam julli moom mooy lan xam atteyeeg yi demee noonu ak bu yàqoo noo koy defee yooyu yëpp boo xamee ba noppi boo koy defit nga di ko rafetal booy jàng alquran ngay fexe sa jàng set ba noppi wér ba noppi ànd ku teewlu toroxlu. Donc yooyu nga xamante ni moom mooy farata yi nga tàmbal buñ nee or aussi nga bañ a jàpp ne rek bañ a lekk bañ a naan mais sàmm sa laam nañ sàmm si cër ci nangam et cetera. Donc góorgóorlu aussi ci tere yi mboolem yi nga xamante ni dañ ko tere ndax xam nga yooyu yëpp ci farata yi la bokk buñ la teree dara farata la nga bàyyi ko yi nga xam ne dañ koo digle yit muy farata yëpp nga di ci góorgóorlu d' abord nga xamante ni loolu moom ngay gën a jox gëdd ka leneen lu mu mën a doon. Léegi bo loolu nag boo ko joxee gëdd gi léeg-léeg man nga koo bëgg a jox gëdd gi nag te du yomb donc du tee maanaam kenn du la ne fekk yow say farata matul refetul parfaitwul ni mu war a kii rek doo ci teg naafi la du loolu ndax naafi la yi sax daf lay gën a dimbali xamne am noonu la yonente bi salaahu alayhi wa sallam doon wax ne maanaam yi nga xam ne day manqué par exemple ci julli gi naafi la yi daf koy jabru maanaam daf koy bu doon damm da koy tabax daf koy tabaxaat daf koy mottali. Donc bu ko defee ngay yokk yeneeni ci naafile yooyu di la laabal ak yi demi noonu, mais jamais ngay jël loo xam ne naafile la di ko teg ci kaw loo xamante ni farata la. Maanaam bañ a jël li nga tànnal sa bopp di ko teg ci loo xam ne yàlla moom na ko tànn. Donc loolu moom mooy kii, maanaam da ngay jiital tànn sunu borom subhanahu wa taala. Bu matee nag maanaam am yoo xam ne say coo barewul nga di ko jéem si jéem a jëli wala sangaa àllam après door a jëm soo àddal insha allah. Ñu woy ñu ziare na ngay téy ah waaw.